My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Żołnierz ugodzony nożem na granicy z Białorusią nie żyje. W Normandii trwają rocznicowe obchody D-Day, czyli lądowania aliantów. Po Krakowie harcuje dziś laikonik, tradycja sięga średniowiecza. Na początek informacja dowództwa Generalnego Wojska Polskiego. Zmarł żołnierz 1. Brygady Pancernej ugodzony nożem na granicy z Białorusią. Do ataku doszło 28 maja w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. Został raniony nożem przez jednego z migrantów, którzy próbowali sforsować stalową zaporę na granicy. Wojskowym początkowo opiekował się szpital w Hajnówce. Później jego życie próbowano ratować w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Tymczasem trwa wyjaśnianie innego incydentu na granicy z przełomu marca i kwietnia. Jutro o 8.30 w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbędzie się spotkanie prokuratora generalnego Adama Bodnara z zastępcą prokuratora generalnego do spraw wojskowych. Rzeczniczka prokuratora Anna Adamiak powiedziała Polskiemu Radiu, że Tomasz Janeczek został wezwany, aby przedstawić informacje o nadzorze nad postępowaniem, o którym poinformował dziś Onet. Chodzi o zatrzymanie przez żandarmerię wojskową 3 żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierających uchodźców na granicy z Białorusią. Ja mogę zapewnić, że wobec nikogo tymczasowe aresztowanie nie jest stosowane. Prawdą jest natomiast, że przedstawiono 2 żołnierzom zarzut przekroczenia uprawnień i narażenia imigrantów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia i zastosowano środki wolnościowe. Wyjaśnień w tej sprawie chce prezydent. Na poniedziałek Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. A do tematu wrócimy za kilka minut. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Ukraina została zaatakowana przez tyrana, ale NATO i Stany Zjednoczone nigdy nie odpuszczą, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden przemawiał na obchodach 80. rocznicy D-Day, lądowania aliantów w Normandii. Amerykański przywódca porównał obecną sytuację w Europie do czasów II wojny światowej, wzywając Zachód do stawienia czoła siłom zła. Podczas uroczystości na amerykańskim cmentarzu wojskowym w Colville-sur-Mer Joe Biden powiedział, że 8 dekad po lądowaniu w Normandii na świecie nadal trwa walka między zwolennikami dyktatury i wolności. Ukraina została najechana przez tyrana z wolą dominacji, ponosi wielkie straty, ale nigdy się nie poddaje. Powiedział Joe Biden. Podkreślił, że rosyjskie straty są jeszcze większe, podczas gdy NATO się wzmacnia, rozszerzając się na kolejne kraje. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Europa mierzy się obecnie z największym zagrożeniem od czasów II wojny światowej. Nie odpuścimy, bo jeśli to zrobimy, Ukraina zostanie zdominowana, a jej sąsiedzi będą zagrożeni. Cała Europa będzie zagrożona. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest jednym z 25 przywódców, którzy uczestniczą w normandzkich obchodach. Stefan Folzer, Polskie Radio. Nie rewolucja, a ewolucja, tak o planowanych zmianach ustawy o szkolnictwie wyższym powiedział szef resortu nauki Dariusz Wieczorek. Projekt nowelizacji przepisów ma być gotowy na przełomie czerwca i lipca. Obecnie trwają konsultacje. Do końca miesiąca kierownictwo resortu chce odwiedzić główne ośrodki akademickie we wszystkich 16 województwach. Po spotkaniu z przedstawicielami uczelni w Mazowieckiem minister Wieczorek powiedział, że zmiany mają uelastycznić działanie uczelni, ale przede wszystkim poprawić jakość kształcenia. Dzisiaj stawiamy na jakość nauki, nie na ilość uczelni, a na jakość nauki, bo tutaj zarejestrowanych w województwie mazowieckim jest ponad 80 uczelni wyższych. Oczywiście część już jest w likwidacji. Jak jest w likwidacji, to najlepiej świadczy o tym, po co powstały. Pewnie, żeby zrobić jakiś biznes. Ministerstwo zapowiedziało wzrost subwencji o 10% dla uczelni i instytutów badawczych, które będą chciały się połączyć. To odpowiedź na niż demograficzny, który dotyka m.in. polskie uczelnie. Zgodnie z krakowską tradycją, dotknięcie jego buławą oznacza szczęście przez cały rok. Dziś ulicami Krakowa harcuje laikonik. Pokut wyruszył ze zwierzyńca na rynek główny. Tradycyjnie była orkiestra dęta i orszak włóczków, a także tłumy mieszkańców i turystów. wysokości jak zwyczajny człowiek, ma czarną brodę, czapkę ze księżycem, na niemu jest wewniany koń, a także jest cały bardzo ozdobiony. Przepięknie jest, przepięknie. Jesteśmy pierwszy raz, przyjechaliśmy z Lublina. Będziemy wspólnie przeżywać to i celebrować. To i kawałeczek historii, no i coś takiego radosnego w tym tej codzienności szarej. Andrzej Szoka, Muzeum Krakowa. Pochodaj konika należy do kanonu krakowskich tradycji, zwyczajów, w której grupa 40 mężczyzn przebranych za włóczków, czyli dawnych flisaków krakowskich, prowadzi jedną najważniejszą postać, czyli lajkonika, człowieka na sztucznym koniku, poruszającym się po własnych nogach, w stroju tatarzyna, który uderza swoją buławą mieszkańców, turystów na szczęście. Harce zakończą się wieczorem na rynku głównym. Wtedy prezydent Krakowa, zgodnie z tradycją, będzie musiał zapłacić lajkonikowi haracz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Telewizor w studiu włączony, bo gra Iga Świątek, a w studiu Adam Malecki. Będziesz więcej widzieć, więc patrz. Iga Świątek grała wielki finał French Open i rywalką jest Amerykanka Coco Gauff, którą Polka w przeszłości ogrywała w 10 na 11 rozegranych meczów. Ogrywa ją też regularnie w Paryżu, gdzie Iga na kortach Rolanda Garrosa triumfowała już trzykrotnie. A jak jest dzisiaj? Nie inaczej. Iga wciąż pozostaje zmorą dla Coco. Polka wygrała w pierwszym secie 6-2, w drugim jest 2-1 dla rywalki. No, ciekawie się to zapowiada. W drugim półfinale w turnieju kobiet zagrają spędzająca w dzieciństwie wakacje u babci w Łodzi Włoszka Jasmine Paolini i 17-letnia Mirra Andrijewa rodem z Rosji. Ciekawe rzeczy dzieją się także w turnieju juniorów French Open. Tam 17-letni Tomasz Berkieta awansował do półfinału po tym, jak pokonał 6-3 i 6-2 reprezentanta gospodarzy 14-letniego Moa Kwame. Tomek już grał na tym etapie wielkiego szlema, ale miał to miejsce na twardej nawierzchni w Melbourne podczas Australian Open. Brawa dla Tomka. Brawa należą się także naszym siatkarzom, którzy wygrali kolejny mecz w Lidze Narodów. Tym razem w Fukuoce nie dali szans Turkom. 3-0 i pewne zwycięstwo, mówi rozgrywający Jan Firlej. Wrażenia fajne, bo zwycięstwo za 3 punkty w 3 setach. Oczywiście nikogo nie lekceważymy, ale wiedzieliśmy, z kim dzisiaj gramy. Myślę, że widać było, że całkiem nieźle realizowaliśmy założenia taktyczne i pomimo kilku zrywów Turków, myślę, że kontrolowaliśmy ten mecz od początku do końca. A kolejny mecz jutro z Japończykami. Także jutro w pierwszym meczu kontrolnym przed Mistrzostwami Europy zagra reprezentacja piłkarzy. Polacy zmierzą się z Ukraińcami. W składzie Polaków na występ ma szansę urodzony w Ukrainie, posiadający polskie obywatelstwo Taras Romańczuk. Powiem szczerze, duży sentyment dla mnie. Jutrzejszy mecz. Mam nadzieję, że dostanę minuty na boisku. Cieszę się, że jestem w tym miejscu, że dostanę wynagrodzony przez cały mój sezon, który zagrałem w Jagiellonii Białystok i że mogę znajdować się tutaj na zgrupowaniu. Nie ukrywam, że to będzie jeden z najważniejszych meczów w moim życiu. Trwa właśnie konferencja prasowa, właśnie w której bierze udział Romańczuk i trener Probierz. Początek spotkania z Ukrainą o 20:45 na PGE Stadionie Narodowym. Na tym samym obiekcie, o tej samej porze Polacy zagrają w poniedziałek z Turcją. I jeszcze wróćmy do Francji, gdzie reprezentacja Polski w futbolu gra na Mistrzostwach Europy. Polacy idą jak burza i potem jak ograli wszystkich rywali w fazie grupowej, dzisiaj odprawili z kwitkiem w ćwierćfinale Irlandię 3-0 i Polacy zagrają w półfinale, a w Paryżu gra Iga Świątek, ale Kasiu, nie patrzysz? No, dobrze, ja popatrzę. Wygrała w pierwszym secie 6-2, w drugim prowadzi Coco Gauff 2-1, będzie się działo. Jeśli ty jesteś w studiu, to przecież ja nie muszę patrzeć, ale ja bo ty panujesz nad sytuacją. Okej, to jesteśmy umówieni na za godzinę. Zostałam przywołana do porządku, więc będę się teraz pilnować, ale jeśli chodzi o pogodę, bo to teraz ta pora właśnie, to zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami może popadać przelotny deszcz, na południu lokalnie burze, a temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie, około 22 stopnie w centrum, do 25 stopni na południowym wschodzie, tylko jak to nad morzem, chłodniej 15-17 stopni. Społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. 65 talii. LG. Kunet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3899 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 11 minut po 16. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Iga Świątek gra z Kokogow. Będziemy śledzić sytuację. Mamy, jak się Państwo zapewne spodziewają, bo tak zawsze jest po południówce, mnóstwo tematów, ale także Państwo mogą dodać coś od siebie. Telefonicznie 22 i 7 trójek, ale też mailowo zapraszamy do trójki małpopolskieradio.pl w każdej sprawie. Nas tak rozkołysał Jalen Gonda i utwór Illusions. 14 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Żandarmeria wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w związku z naporem blisko 50-osobowej grupy uchodźców przy granicy polsko-białoruskiej w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne. Dwaj z nich mają zarzuty przekroczenia uprawnień i narażenia życia innych osób. Minister Kosiniak-Kamysz przyznał, że wojskowi zostali zatrzymani. Ale nigdy nie zostali aresztowani, bo nie było wniosku o areszt ze strony prokuratury. Zresztą prokuratura wyda dzisiaj oświadczenie i tam będzie, myślę, wszystko wyjaśnione. Natomiast jeśli chodzi o zatrzymanie żołnierzy... To jest coś, co bulwersuje i mnie, i myślę całą opinię publiczną. Poleciłem od razu po wzięciu tej informacji, bo uważam, że to była moim zdaniem nadgorliwość, ale wyjaśni to komisja powołana w Żandarmerii Wojskowej. Jeżeli ktokolwiek przekroczył uprawnienia, zostanie ukarany, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Minister dodał, że oczekuje natychmiastowych działań szefostwa Żandarmerii Wojskowej. Nie może być takiej sytuacji, że żołnierze, którzy bronią polskiej granicy, teraz będą sparaliżowani, ponieważ decyzje podejmowane przez prokuraturę, przez Żandarmerię Wojskową, która jest podległa ministrowi obrony narodowej, zachowują się tak, jak się zachowywali blisko 2 miesiące temu wobec polskich żołnierzy, którzy bronią granicy. Mówi Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Żołnierze polscy powinni być wspierani. Wszyscy powinniśmy stać murem za polskim mundurem. Ta decyzja, która została podjęta w prokuraturze, ale także w Żandarmerii Wojskowej, doprowadziła do tego, że ja już słyszę od żołnierzy, że następuje paraliż decyzyjny, jeżeli chodzi o użycie broni. Żandarmeria upokorzyła tych żołnierzy, aresztowała ich czy zatrzymała. To nie ma znaczenia, to wyglądało jednakowo. Mówi generał Roman Polko. To dla rodzin było ogromnym wstrząsem, bo jak? Mój syn, moja córka, którzy chcieli coś naprawdę zrobić, zostali tak potraktowani. No w tej sytuacji, kiedy otrzymuje się misję, zadanie, to najlepiej nic nie robić, udawać tylko, że się jest, a gdy ktoś coś złego robi, to odwracać głowę. To z pewnością rozbija morale żołnierzy, którzy patrząc na sytuację swoich kolegów, wolą zachować bezczynność. Ja uważam, że ta sytuacja, że żołnierze są pociągani do odpowiedzialności za wykonywanie swoich obowiązków, czyli za ochronę granicy i ochronę swojego zdrowia i życia, to uderzenie w morale sił zbrojnych większe niż są w stanie wykonać jakiekolwiek wschodnie służby. Mówił po konferencji szefa MON Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Żołnierze muszą czuć, że dowództwo i że rząd jest za nimi. Jeżeli żołnierze okazują się żywymi tarczami oraz kozłami ofiarnymi w rozgrywkach polityków i rozgrywkach prawników, mam na myśli ministra Bodnara, który powołał specjalny zespół prokuratorów do spraw ścigania żołnierzy i strażników, którzy wykonują swoje obowiązki, no to jest katastrofa. Ta sytuacja musi się natychmiast zmienić. Do sprawy na portalu X odniósł się również premier Donald Tusk. Postępowanie prokuratury i Żandarmerii Wojskowej wobec naszych żołnierzy budzi uzasadniony niepokój i gniew ludzi. Oczekuję szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych. W mojej ocenie rozliczenie kogokolwiek za strzały ostrzegawcze jest kompletnym absurdem, natomiast nawet gdyby padło coś więcej niż strzały ostrzegawcze, no to my musimy stać po stronie tych, którzy mają chronić granice. Rzecznik prasowy prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, w opublikowanej na stronie Ministerstwa Informacji o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy polsko-białoruskiej napisała. Z nagrania z kamer przekazanego przez Straż Graniczną wynika, że żołnierze podczas interwencji prowadzonej wobec migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć granicę RP przekroczyli swoje uprawnienia poprzez oddanie w ich kierunku co najmniej kilku strzałów, narażając tym na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Z oględzin zabezpieczonego zapisu z kamer Straży Granicznej wynika również, że żołnierze oddający strzały nie znajdowali się w sytuacji zagrażającej ich życiu. Nie ustalono, aby na skutek oddanych strzałów ktoś odniósł obrażenia. Sprawa będzie wyjaśniana, a dziś dotarła do nas smutna wiadomość, że w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie zmarł ugodzony nożem na granicy żołnierz 1. Brygady Pancernej. Prezydent Andrzej Duda chce na poniedziałek zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która poświęcona będzie sytuacji na wschodniej granicy, a także kwestii żołnierzy zatrzymanych za użycie broni. Ma się ona odbyć o godzinie 16. A informacje te zebrał dla Państwa Jacek Frenzel. China gap jumps to 2 feet creep of the road. Two photo to record me lumps and war. The advances does his chance. From colleague friend. have spread you into my eyes. Colors and cares, glazed to grey, shriveled and stricken to thoughts. The left hand grasp what the body grasp could not. The photographic. Great closeness to Kappa, Kappa, dark after nothing. We united with his head, Kamadu Taro. To LJ i Taro, a bohaterem tej piosenki jest Robert Kappa. Kappa razem ze swoim reporterskim aparatem wylądował z pierwszym amerykańskim desantem, z pierwszą falą, z kompanią E w Normandii. Dziś mija 80 lat, odkąd alianci dokonali desantu na plażach Normandii i tym samym otworzyli kolejny front w Europie w trakcie II wojny światowej. Operacją dowodził generał Dwight Eisenhower, a trzon sił inwazyjnych stanowiły wojska amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie. O największym w historii wojen desancie opowie Przemysław Lis. Była to największa inwazja w historii, w której za sukces aliantów odpowiadała nie tylko siła ognia, ale także świetna organizacja oraz dezinformacja. Rzeczywiście największym sukcesem aliantów było za pomocą ogromnej akcji dezinformacyjnej przekonanie strony niemieckiej, i to się udało, że inwazja będzie miała miejsce w Cieśninie Kaletańskiej. Historyk dr Szymon Niedziela. To było zresztą logiczne, jest tam ona najwęższa, najszybciej można się przedostać z Wielkiej Brytanii do Francji. W regionie właśnie Pas-de-Calais. Ta ogromna akcja dezinformacyjna polegała również na użyciu atrap, czołgów, armat, samochodów, barek, zrobionych nawet z gumy, tak żeby Niemcy byli przekonani, że tam właśnie będzie inwazja. Po latach na antenie Polskiego Radia pilot Aleksander Gaprzewicz wspominał nerwową atmosferę towarzyszącą żołnierzom tuż przed operacją. Polski żołnierz powiedział, że sam o celu inwazji dowiedział się dopiero na kilka dni przed jej rozpoczęciem w trakcie odprawy z udziałem brytyjskiego marszałka Artura Cunninghama. Zawieszona była ogromna mapa, wzdłuż wysoko zwinięta pod sam sufit. Pamiętam, jak dzisiaj taka tasiemka wisiała do samej ziemi. Po pewnym czasie wszedł marszałek Cunningham, podszedł do tej mapy, pociągnął. Mapa się rozwinęła. Otóż powiedział tak. Znajdujemy się w dniu D-2. W tej chwili nasze łodzie podwodne znajdują się pod wybrzeżem Normandii i wysadzają tam ludzi żaby, którzy uprzątają teren. Pierwsi uderzyli spadochroniarze. O świcie rozpoczął się desant piechoty i sprzętu wspierany przez flotę oraz lotnictwo. Jednym z pilotów osłaniających operację był Jerzy Szymankiewicz. Całe to przejście było zasłane okrętami, także jak z góry patrzyliśmy, to dosłownie można byłoby suchą nogą przejść. Takiej ilości okrętów żaden z nas nie widział. Dokładnie sobie przypominam, było mniej więcej 6:23 nad tym miejscem inwazji. Widziałem, jak pierwsze te samochody, które dojeżdżały do brzegu, były w pył rozrzucane, dosłownie. Artyleria niemiecka fantastycznie grzała. No a jednocześnie z drugiej strony ciężka artyleria, jak tych okrętów eskortujących, no ogień był fantastyczny. Nie było żadnej możliwości wejścia na brzeg, gdyż widać było cały brzeg obsiany artyleryjskimi pociskami. W lądowaniu w Normandii w sumie udział wzięło około 175 tysięcy żołnierzy alianckich.

Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express, płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia. Dni otwarte w salonach Skody już trwają. Przyjdź i poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. 16:30. Skrót serwisu Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Premier Donald Tusk oddał hołd żołnierzowi poległemu na granicy polsko-białoruskiej. Wojskowy zmarł w warszawskim szpitalu ponad tydzień po ugodzeniu nożem przez migranta próbującego sforsować pogranicze. Młody żołnierz Mateusz oddał swoje życie w obronie granicy Rzeczpospolitej. Ojczyzna i rodacy nie zapomną o tej ofierze. Jego bliskim składam wyrazy najgłębszego współczucia, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Statek kosmiczny SpaceX, najpotężniejszy pojazd nośny, jaki kiedykolwiek zbudowano, z powodzeniem wystartował podczas czwartego testu w locie. To drugi w tym roku test prywatnej firmy Elona Muska z wykorzystaniem maszyny bez załogi. Starship osiągnął orbitę zgodnie z oczekiwaniami, a jego superciężki wzmacniacz wykonał udane lądowanie i wodowanie w Zatoce Meksykańskiej. SpaceX zamierza wyznaczyć nowe kamienie milowe, takie jak pokazanie możliwości ponownego użycia statku kosmicznego. Dzięki temu loty w kosmos staną się dużo tańsze. Blisko 17 tysięcy miejsc czeka na przyszłych studentów na najstarszej polskiej uczelni. Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna rekrutację. W tym roku zaprasza studentów na 5 nowych kierunków, m.in. na kierunek poświęcony sztucznej inteligencji, mówi Kamil Gajęcki z udziału rekrutacji UJ. Myślę, że jesteśmy na takim etapie, gdzie pojawiła się potrzeba rzeczywiście przygotowanych specjalistów, ludzi wykształconych w tym zakresie, którzy będą w stanie kreować pewne trendy w rozwoju sztucznej inteligencji. W sumie Uniwersytet Jagielloński oferuje ponad 250 kierunków studiów. Na pełny serwis zapraszam o 17:00. A przed nami pierwsza popołudniowa porcja wiadomości ekonomicznych. Marcin Jagiełowicz. Tak jest, choć zaczniemy od drugiej połowy, ale chodzi o drugą połowę roku. Wtedy inflacja zapewne wzrośnie, tak spodziewa się prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, który prezentował sytuację ekonomiczną naszego kraju na comiesięcznej konferencji prasowej. Teraz inflacja jest w celu inflacyjnym, ale krajobraz ma się zmienić po podwyżce cen energii, czyli od lipca. Wiemy, że przyjęte są ustawy dotyczące częściowej rezygnacji z tarcz antyinflacyjnych dotyczących energii, ciepła, gazu. I częściowa likwidacja tej tarczy spowoduje oczywiście wzrost cen. Jeśli te decyzje ustawowe dokończą swój bieg legislacyjny, to możemy się spodziewać, że na koniec roku inflacja stopniowo się będzie wymykać z celu inflacyjnego i na koniec roku będzie wynosić ponad 5%. Prezes NBP dodał, że gdyby w ogóle tarcz już nie było, to poszlibyśmy w kierunku 7,5% z inflacją. Stopa bezrobocia w maju wyniosła równe 5%, tak wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy. Najmniej bezrobotnych jest tradycyjnie w Wielkopolsce, a najwięcej na Podkarpaciu. Założyciel firmy SpaceX, Elon Musk, nie jest już najbogatszym człowiekiem na świecie. Został zdetronizowany przez francuskiego miliardera Bernard Arnault, prezesa i dyrektora największego na świecie konglomeratu dóbr luksusowych Louis Vuitton Moët Hennessy. W zeszłym roku jego majątek netto Forbes wycenił na 250 miliardów dolarów, a więcej jeszcze o tym powiemy w podsumowaniu dnia o 18:30. Z ważnych informacji, które będą miały wpływ na kurs walut, Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe i zrobił to pierwszy raz od 5 lat. Po tej informacji delikatnie złoty umacnia się w stosunku do euro. Za unijną walutę teraz płacimy 4,29, za dolara 3,94, za franka 4,42, a brytyjski funt kosztuje 5 groszy, 5 złotych i 4 grosze. Tak, wszyscy na to czekaliśmy, żeby funt znowu kosztował 5 groszy. Ja czekam groszy. Na telefony, czekam na telefony od państwa. 22,7 trójek, a na korcie Philippe Chartier w półfinale turnieju Roland Garros cały czas Iga Świątek i Kogogo w drugim secie. Pewnie Adam Malecki będzie miał na ten temat więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o styl gry, o emocje, które temu spotkaniu towarzyszą, ale Trzymam rękę na pulsie. Tymczasem jeśli chodzi o pogodę, zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotny deszcz, na południu lokalnie burze, no a temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie przez około 22 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie i tylko nad morzem chłodniej od 15 do 17 stopni. O pracy wakacyjnej za moment porozmawiamy. Być może Państwo mają w tej sprawie jakieś wspomnienia. 22 i 7 trójek, przypomnę. We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Then, of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is sweet. So neat, it can't be beat. It's geese. Slap me is decent. Not bad. It's alright, yeah. Yard Axe i Dream Job. Ciekawe, czy taka wakacyjna praca ma szansę być pracą marzeń. Być może na to pytanie też znajdziemy odpowiedź. Marta Szymańska, ekspertka rynku pracy, jest gościnią. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry, witam serdecznie. No to może zacznijmy, może nie od tej pracy marzeń, o której śpiewali Yard Axe, tylko od takiego pytania, które może nieczęsto pada w przypadku eksperckich rozmów. Czy pani miała takie wakacyjne zajęcia w przeszłości? Tak, miałam takie wakacyjne zajęcia. Właściwie zaczęłam prawie wtedy, kiedy tylko mogłam. Moi rodzice też na czyli szczęście... Czyli 15 rok życia skończony. Troszeczkę później. Uh-huh. Troszeczkę później rzeczywiście niefaktycznie prawo na to pozwala. Natomiast nie, ja swoją pierwszą pracę tak naprawdę miałam w wieku 17 lat. To rzeczywiście była praca stricte wakacyjna. Praca związana z obsługą klienta, więc już jakieś kompetencje nabywałam. Anegdotką mogę powiedzieć, że rzeczywiście pierwszy moment, kiedy weszłam na swoje nowe stanowisko pracy, pierwszy klient okazało się, że był właśnie tym klientem problematycznym, więc dosyć szybko... Musiała pani zdobyć nowe umiejętności. Musiałam zdobyć nowe umiejętności, tak. Także no to, cenne doświadczenia. To porozmawiajmy o tym przede wszystkim, jakiej pracy szukać mogą młodzi ludzie. Trochę ten temat nam się urodził z tego, że i ja przynajmniej, kilkoro rodziców znajomych moich, rodziców nastolatków opowiadało o tym, że młodzież planuje właśnie różne aktywności zarobkowe na wakacje. Rodzice mają masę wątpliwości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, także tych umów, tego w jaki sposób to wszystko załatwiać, więc rozwikłajmy i rozwiejmy być może chociaż kilka z tych wątpliwości. Jakiej pracy młodzi ludzie mogą szukać? Czy to się zmienia też z czasem? Bo mówimy zazwyczaj o ulotkach, o sektorze gastronomicznym, o sklepach, o jakichś usługach, także oczywiście to z kolei moje doświadczenie, zbiory owoców, warzyw. Ja raczej na działce mojej babci, więc nie podpisywałam żadnych umów, ale proszę opowiedzieć, co tutaj możemy, z czego możemy wybierać? Jasne. Oczywiście te sektory, o których pani wspomniała, one nadal istnieją, one nadal mają zapotrzebowanie i jak najbardziej przede wszystkim gastronomia w tym okresie letnim, hotele, wszystkie punkty, restauracje. Faktycznie tutaj ta praca nadal jest i zapotrzebowanie jest bardzo duże właśnie latem, co jest naturalne, jest to związane oczywiście z turystyką i z tym sezonem wakacyjnym. Natomiast to, co jest, myślę, bardzo dużym plusem dla młodych ludzi, to też możliwość takiej pracy stażowej w trakcie wakacji. I rzeczywiście, no wiadomo, w korporacjach jest to sezon urlopowy, to też nie jest tak, że tej pracy w związku z tym nie ma w ogóle. No a zasoby ludzkie, te zasoby stałe, pracownicy wyjeżdżają na urlopy, więc rzeczywiście tutaj też często potrzebne jest wsparcie młodych osób, absolwentów, stażystów, czasami nawet osób, które kończą liceum, więc tutaj też warto rozejrzeć się zgodnie już z zainteresowaniami, bo myślę, że to jest warte podkreślenia, że to może być takie dla młodego człowieka takie pierwsze doświadczenie, które też pozwoli mu zbadać, no właśnie, czy to jest to, co ja chcę robić dalej, zobaczyć, a jak pracują inne działy. Zestawić wyobrażenie z rzeczywistością także. I to jest, myślę, kluczowe w dzisiejszym świecie, szczególnie jak spojrzymy na to i nawet jak ja mam młodszych kolegów czy rodzeństwo, które opowiada, że no właśnie, wychodzi z tej uczelni i jednak okazuje się, że to ich zderzenie z prawdziwym życiem, z tą pracą, to się różni, więc myślę, że to jest takie miejsce również dla młodych osób i taki czas, że można rzeczywiście to sprawdzić, popatrzeć też, jak jest w departamencie takim, jak jest w innym departamencie, co jest fajne, co jest niefajne, jak wyglądają te ścieżki karier, jakie są możliwości. To też jest, myślę, bezpieczniejsze, bo tutaj mówimy już o stażach, mówimy raczej o większych organizacjach, średnich i większych przedsiębiorstwach, więc na pewno też ta kwestia, o której pani wspomniała, czyli kwestia bezpieczeństwa. Tego bezpieczeństwa właśnie, dokładnie. Na co trzeba zwracać uwagę. To przede wszystkim właśnie na wiarygodnego pracodawcę, więc kluczowy taki ten element i o tym należy zawsze pamiętać, to jest umowa. Wiadomo, że to nie jest umowa o pracę, to jest często umowa cywilnoprawna, natomiast jest to dokument, który wiąże obie strony i zapewnia to podstawowe bezpieczeństwo młodemu człowiekowi. Uważam, że kluczowe, ostatni moment, kiedy można taką umowę podpisać, to jest pierwszy dzień rozpoczęcia pracy. Jeżeli z jakichś powodów to się przedłuża, to jest bardzo taka już czerwona lampka. I przede wszystkim to, co jest kluczowe, jedna kwestia to są finanse, ale druga kwestia to jest to rozczarowanie, którego młody człowiek może uniknąć. Więc to jest chyba najważniejszy punkt. Warto zasięgnąć języka, warto poszukać w internecie. Teraz jest coraz więcej możliwości, żeby sprawdzić wiarygodność pracodawcy. Więc na pewno warto też porozmawiać z kolegami, poczytać opinie. Oczywiście z rozwagą, bo wiadomo, że internet również zawiera szereg informacji. Różne informacje, którym nie można ufać, ale wracając jeszcze do tej perspektywy rodzicielskiej, gdzie nam się te czerwone lampki powinny zapalić, na co należy rzeczywiście szczególną uwagę zwrócić? Przede wszystkim to, co jest bardzo istotne, oprócz też tego elementu związanego właśnie z umową. Z tą stroną formalną. Tak, i to jest prawną. Jakby, uważam, taki punkt mimo wszystko najważniejszy, bo on już pokazuje tą możliwą nieuczciwość, która może rzeczywiście się wydarzyć. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, żeby te miejsca, ten docelowy pracodawca wakacyjny był swego rodzaju, już no nie powiem, że wielką marką, ale jednak, żeby to była firma, która istnieje na rynku, która ma już jakąś swoją markę i jest w jakimś tam stopniu znana. Tak, żeby to nie był ten jedna przysłowiowa osoba, o której nic nie wiemy. To jest istotne. Czyli ważna jest reputacja także. Tak, jak najbardziej. Pani Marto, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Chyba, że jeszcze coś pani przychodzi do głowy, o czym nie powiedziałyśmy, a warto, żeby i młodych ludzi, którzy ewentualnie, ja przypomnę, że jeśli chodzi o polskie prawo, to proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, od 15 do 18 roku życia to są ci pracownicy młodociani i w tym roku, kiedy kończymy 15 lat, możemy ewentualnie ubiegać się właśnie o jakieś zajęcie czasowe, sezonowe. Tak, jak najbardziej możemy. Oczywiście są do tego odpowiednie obwarowania prawne, więc to też nie jest tak, że taki młody człowiek może pracować w pełnym wymiarze. Nie może to kolidować z jego zajęciami w szkole, więc jakby to jest obwarowane. Natomiast to, co pani pyta, ja myślę, że naprawdę warto zdecydować się na takie doświadczenia, dlatego, że to pokazuje, jak ten świat pracy wygląda i rzeczywiście pozwala po prostu nabyć szereg kompetencji, a często pokazuje nam, czego nie chcemy. I myślę, że to jest jeden z kluczowych aspektów, który warto rozważyć. To jest wiedza, która się przydaje na każdym etapie życia, ale szczególnie młodym ludziom, którzy szukają swojego miejsca i testują, eksperymentują. Tak, zdecydowanie. Z tymi możliwościami zawodowymi, które gdzieś tam im się rysują na horyzoncie, to jest idealny moment, żeby się przekonać. Dokładnie. Marta Szymańska, ekspertka rynku pracy. Pani Marto, bardzo pani dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Ta piosenka już nie będzie o pracy, nawet tej wymarzonej. Aaron Fraser i Payback. Ja teraz na ekranie widzę rozradowaną Igę Świątek. To chyba oznacza, że finał. To chyba oznacza, że finał, ale powróci o 17 z minutami Adam Malecki. Będziemy wtedy się cieszyć już oficjalnie w serwisie sportowym. Ale ja się zagapiłam, dlatego że państwo zadają telefonicznie bardzo ważne pytania. Przed chwilą była informacja ekonomiczna na temat inflacji. Ciągle nurtujemy pytanie, dlaczego cel inflacyjny wynosi plus 3,5, a dlaczego on nie wynosi 0? Skąd to się bierze? Czy ktoś kiedyś mógłby to jakoś wyjaśnić? Przekażemy redakcji ekonomicznej to pytanie i spróbujemy na nie odpowiedzieć. 22,7 trójek, także w sprawie wakacyjnej pracy. Moja pierwsza praca to była w technikum, kiedy odbywaliśmy praktyki w kombinacie Mazury, ponieważ ja kończyłem technikum rolniczo-hodowlane. Każdego lata w wakacje musieliśmy w lipcu odbywać praktyki, ale to był znakomity układ, ponieważ u rolników zaraz po wykonaniu praktyk, 8-godzinnej pracy, żeśmy mogli sobie dorabiać i rolnicy płacili nam pieniążki. To były nawet niezłe kwoty, więc myślę, to wspominam pierwszą pracę powiązaną z praktyką. Wspaniałe są to wspomnienia. Bardzo dziękuję za te telefony. 22 7 3. W każdej sprawie mogą się Państwo do nas odezwać, a ja już potwierdzam, że Iga Świątek w finale wielkoszlemowego Roland Garros po 98 minutach spotkania z Coco Gauff. Teraz 11 minut do 17. Zapraszamy do trójki. Nie porzucaj, też mam uczucia. Pod takim hasłem wystartowała kampania Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jak co roku dotyczy tego samego problemu, czyli porzucania zwierząt w okresie letnim. Kampanii towarzyszy piosenka Igi Jaworskiej, która opowiada o porzuceniu z perspektywy zwierzęcia. Był ciepły maj, biegłam z tobą wesoło przez park. Byłam pewna, że to już na zawsze, bo ktoś mnie pokochał i mam tu swój schron. A teraz gdzie jest ten czas, czemu ja jestem tu sama? Czy wiesz, że mój cały świat był tam, gdzie ty obok stałeś? Na zawsze razem wielka przygoda. Co najbardziej przerażające, nie jest to problem, który dotyczy kilku pupili, ale nawet od 4 do 5 tysięcy i to tylko w okresie wakacyjnym w Polsce. Okres wakacyjny z reguły kojarzy się każdemu z nas jako czas spędzany z najbliższymi, czas wypoczynku, odpoczęcia od pracy, od natłoku obowiązków. Daria Balcer, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt. Schroniska dla bezdomnych zwierząt boją się tego okresu, ponieważ to właśnie w tym czasie ludzie porzucają zwierzęta. Bardzo dużo zwierząt porzuconych nie zdąży trafić do schroniska. Ginie pod kołami aut, umiera z głodu, pragnienia, wycieńczenia czy choroby. Hubert Kaczmarek, inspektor krajowy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Człowiek porzucając zwierzę niejednokrotnie skazuje je na śmierć rozłożoną w czasie, na powolną śmierć. Ja w ogóle nie rozumiem takiego zjawiska jak porzucenie własnego zwierzaka. To jest jakieś wynaturzenie, brak jakiejkolwiek empatii. Ja kocham swojego psa tak bardzo, że ja nie wiem, co musiałoby się wydarzyć. No nie ma takiej możliwości, żebym go kiedykolwiek zostawił na chwilę bez opieki, a wyrzucać zwierzęka do lasu. To powinno być karane jakoś z urzędu. Tak uważam. To są zbrodniarze ci, którzy zostawiają zwierzaki. Wredne to jest, po prostu wredne, nie? To od was, od państwa, od mediów zależy, czy o tym problemie będziemy mówić. Czy ten problem będzie zauważalny społecznie? Czy jako społeczeństwo powiemy nie temu, że ktoś z naszych znajomych, z członków rodziny, czy czasem sąsiadów ma zwierzę i nagle to zwierzę w okresie wakacyjnym znika. Michał Dąbrowski, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Musimy wszystkim uświadomić, że to jest przestępstwo. Przestępstwo szczególnie okrutne. Przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3, a w szczególnych przypadkach do lat 5. Moje pierwsze pytanie jest, po co takie osoby w ogóle biorą zwierzę, bo ten problem istnieje od zawsze, więc skąd im się potrzeba taka pojawiła kiedyś, skoro są w stanie zwierzę wystawić do lasu. W ramach kampanii Nie Porzucaj powstała również piosenka w wykonaniu Igi Jaworskiej. I o tej piosence mówi wokalistka. Szczerze mówiąc, to był najbardziej poruszający dla mnie tekst, który napisałam. O tym, że dla człowieka to jest jakiś krótki epizod. Często to zwierzę jest nawet prezentem, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. I chciałabym, żeby to hasło niosło się jak najdalej, jak najszerzej. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak było. Rozglądajmy się dookoła i działajmy. Dzisiejszy spot w sposób szczególny ma zobrazować jedną rzecz, że zwierzę, pies, też ma uczucia. Niby nic dziwnego, niby to jest rzecz oczywista, ale my musimy wiedzieć o jednej rzeczy, że pies według różnych badań behawioralnych ma świadomość około 3-letniego dziecka. Ktoś by powiedział, no i co, dziecko zapomina. Ale w odróżnieniu do dziecka, pies pamięta. W Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami widzimy historię, kiedy pies porzucony po wielu latach, kiedy już ma nową rodzinę, zobaczy tego właściciela, który go porzucił i on reaguje. On go zapamiętuje. To jest okropne. To tak jakby, nie wiem, jakbyśmy traktowali ludzi jak zwierzęta też czasami, no to wyrzucić tak przyjaciół do lasu. Jest to przedmiot dla takich osób. A jadąc dla wygody. Ludzie są wygodni. A spotkał się pan z taką sytuacją? Wręcz przeciwnie. Znam osoby, co by życie oddały nawet za takiego